Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής και σας παρουσιάζουμε την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project για ζώδια, πολιτισμό, αθλητισμό και ενίοτε επικαιρότητα. Mm-hmm. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε. Αν είστε στο YouTube, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια. Σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Εδώ ο Φίλιπ ξεκινάει τις δωρεές με 1 ευρώ. Αρκεί όμως. Φασούλη το φασούλη. Λιθαράκι, λιθαράκι. Και λοιπόν, πού είναι το άλλο σχόλιο? Ένα λεπτό. Καλησπέρες, μου κολλήσατε το τραγούδι του Ταβλά χθες με τη γιορτή. Χαιρόμαστε. Μπράβο, Γιώργο. Χαιρόμαστε. Αυτός ήταν ο στόχος. Χαιρόμαστε. Θα στήσω μια γιορτή. Το καινούργιο τραγούδι του Γιάννη Ταβλά σε στίχους Νατάσας Φέης Κοσμίδου. Προχθεσινή εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω και εγώ προχθεσινή εκπομπή, αλλά είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Είναι από μια παράσταση για τη δολοφονία του Ζακ. Αν δεν το έχετε ακούσει, να το ακούσετε. Λοιπόν, Ελένη, για τους ηχθείς θέλουμε σήμερα. Εγώ θέλω μερικά μπλοκ στο chat μας και συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε, Θάνο. Ποιος, τι έγινε? Okay. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε προφανώς για το θέμα των ημερών, το τι συμβαίνει στο Παλαιστινιακό, το τι συμβαίνει στην Γάζα, όπου συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί. Δηλαδή, ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου μπορεί να προκάλεσε κατακραυγή, αλλά δεν έχουν σταματήσει οι βομβαρδισμοί. Έβλεπα και από το Al Jazeera που έχει τον σημερινό απολογισμό και την ανακοίνωση της Defense for Children International για το ένα παιδί που σκοτώνεται κάθε 15 λεπτά και ότι από τους 3.500 νεκρούς Παλαιστίνης 1.200 είναι παιδιά. Είχαμε κινητοποιήσεις χθες. Είχαμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας. Σίγουρα πάνω από 10.000 κόσμου. Νομίζω 10.000 έδωσε η αστυνομία. Γι' αυτό το λέμε. Φαίνεται και στις φωτογραφίες. Υπάρχουν και πολύ ωραίες φωτογραφίες έξω από τη Βουλή που είχε φωταγωγηθεί με την σημαία του Ισραήλ. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι φωταγωγήθηκε με τους ανθρώπους που στηρίζουν τον λαό της Παλαιστίνης. Και ήταν και πολύ ωραίο γιατί έβλεπες αυτές τις εικόνες που ήταν οι εικόνες του κόσμου μπροστά, mm-hmm. Μπροστά στη Βουλή. Οπότε κάπως ήταν παρήγορο ότι σώζουμε κάτι από την τιμή αυτής της χώρας την ώρα που ψελίζει ο Μητσοτάκης σιγά σιγά σιγά, βήμα βήμα, λεξούλα λεξούλα, κάπως υποχρεώνεται να μετακινηθεί αναγνωρίζοντας λίγο λίγο ένα ποντάκι ακόμα κάθε φορά καθώς απομακρυνόμαστε από την επίθεση της Χαμάς και συνειδητοποιούμε βήμα προς βήμα πώς εξελίσσονται τα πράγματα, όπως πάντοτε, να πούμε, mm-hmm. εξελίσσονται τα πράγματα, δεν συμβαίνει κάτι μοναδικό για αυτή την ιστορία, αλλά δυσκολεύει τη δουλειά των μένουμε Ισραήλ. Θα εξηγήσουμε το γιατί ο Πρωθυπουργός βλέπει Φάρμα των Ζώων, που είναι οφθαλμοφανές μετά από δηλώσεις του. Μετά όμως, πέρα από την διαδήλωση εδώ στα δικά μας, τις πολλές διαδηλώσεις που υπάρχουν στο εξωτερικό, τόσο στον αραβικό κόσμο αλλά και σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, παρά τις απαγορεύσεις που προσπαθούν να εφαρμοστούν από διάφορα κράτη, μία από τις πιο έτσι όμορφες ειδήσεις μέσα σε αυτό το ζόφο, κατά την ταπεινή μου άποψη, ήταν η διαδήλωση χιλιάδων μελών της Jewish Voice for Peace. Αμερικανοεβραίοι στην συντριπτική τους. Καμιά δεκαριά χιλιάδες υπολογίζεται ότι συμμετείχαν. Ναι, στην Ουάσιγκτον έγινε. Αμερικανοεβραίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία και ραβίνοι. Και έχουμε ένα βίντεο μέσα από το Καπιτόλιο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λέγεται ότι είναι από τις μεγαλύτερες ή η μεγαλύτερη διαδήλωση Αμερικάνων-Εβραϊκής καταγωγής που έχει γίνει στη ΣΥΠΑ. Συνελήφθησαν όλοι αυτοί που βλέπετε μέσα στο Καπιτόλιο. Στην αρχή μιλούσαν για 300, φτάσανε γύρω στις 500 συλλήψεις εκεί πέρα και λογικό είναι να πούμε ότι υπάρχει διεθνώς μια τεράστια προσπάθεια σύγασης αυτών των φήμωσης αυτών των φωνών και να πούμε και κάτι που μπορεί να είναι αυτονόητο για ένα μέρος της κοινής γνώμης αλλά δεν είναι για το σύνολο της κοινής γνώμης, ότι άμα έχεις πολύ δίκιο δεν χρειάζεται ούτε ψέματα να λες, ούτε να εμποδίζεις τους άλλους να εκφραστούν. Γενικά, ναι. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, που είναι ένας προπαγανδιστικός μηχανισμός με τρομερή ανέδεια στο ψεύδος, και θα εξηγήσουμε γιατί το λέμε αυτό, και μαζί οι συλλήψεις και οι απαγορεύσεις διαδηλώσεων υποστηρικτικών προς την Παλαιστίνη στην Ευρώπη δείχνουν ότι μάλλον υπάρχει ένα κομμάτι της κοινής γνώμης το οποίο δεν έχει πιστεί από την συζήτηση αυτή περί αυτοάμυνας του Ισραήλ. Κάπου νιώθει δηλαδή ότι αυτή η αυτοάμυνα δεν φαίνεται να είναι τόσο αυτοάμυνα. Αυτό δείχνει ο κόσμος και αυτό δείχνει και η πρεμούρα του κράτους να σταματήσει αυτές τις φωνές. Είπα για το ψεύδος. Έβλεπα στο Twitter των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ήταν ένας νεαρός εκπρόσωπος ο οποίος έλεγε ότι για το νοσοκομείο, για το χτύπημα στο νοσοκομείο πιστεύουν, λέει, την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς χωρίς να κάνουν κανέναν έλεγχο των γεγονότων και πιστεύουν αυτούς που είναι σαν τον ISIS και προτιμούν να δέχονται την εκδοχή των γεγονότων που εμφανίζουν αυτοί που αποκεφαλίζουν παιδιά. Και θυμόμαστε ότι για την είδηση αυτή, η οποία έγινε βεβαίως αμέσως viral, γιατί αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του αποτροπιασμού που προξενεί μια τέτοια σκέψη, δεν επιβεβαιώθηκε από τις Ισραηλινές αρχές ότι έχει συμβεί αυτό και παρότι δεν επιβεβαιώνεται από τις Ισραηλινές αρχές εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από τον επίσημο επικοινωνιακό μηχανισμό και είχαμε τον πρόεδρο Biden ο οποίος είχε πει ο ίδιος δημόσια ότι έχει δει τις φωτογραφίες και μετά ο Λευκός Οίκος το απέσυρε αυτό. Υπαναχώρησε λέγοντας ότι δεν έχει δει τις φωτογραφίες, έχει διαβάσει ό,τι αυτό αναφέρεται κτλ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει όλη αυτή η τεράστια μηχανή σε κίνηση που προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Βλέπουμε ότι και στην Ελλάδα πιάνει και εκεί που δεν το περιμένουμε. Θα συμπεριλάμβανε σε αυτό το πρωτοσέλιδο της Αυγής το έγκλημα που ζητεί ένοχο. Είμαι επιφυλακτικός αυτό. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε γι' αυτό είναι ότι αν κανείς λέει αλήθεια δεν χρειάζεται να ανασκευάζει κάθε τρεις και λίγο την εκδοχή του. Mm-hmm. Αυτό μου φαίνεται πολύ λογικό. Δηλαδή το επιχείρημα το έχουν κάνει στο παρελθόν. Το καταλαβαίνω, είναι αμφισβητήσιμο. Δεν αποδεικνύει ότι το έκαναν τώρα. Το επιχείρημα είχαν ειδοποιήσει για την εκένωση. Δεν είναι αποφασιστικό επιχείρημα. Λένε οι άλλοι, είχαμε ειδοποιήσει όπως ειδοποιούμε γενικά. Δεν σημαίνει ότι προγραμματίζαμε ή ότι κάναμε ένα χτύπημα ειδικά συγκεκριμένα στοχευμένα στο νοσοκομείο. Πράγματι, δεν το αποδεικνύει. Όμως μπορούμε να πούμε ότι η λογική λέει πως αν λες αλήθεια δεν χρειάζεται να ανασκευάζεις κάθε τρεις και λίγο και να σβήνεις tweets. Να σβήνεις δηλαδή τον αρχικό ενθουσιασμό ή τα βίντεο που αποδείχθηκε ότι ήταν ετεροχρονισμένα και ότι ήταν από άλλο γεγονός. Συνεπώς, οι πιθανότητες να λέει αλήθεια το Ισραήλ εκτιμώ ότι μειώνονται πάρα πολύ αν αυτό που λέει έχει αντιφάσεις και αναιρείται από μέρα σε μέρα. Γενικά αν λες αλήθεια δεν χρειάζεται να πέφτει σε τέτοιες αντιφάσεις. Ναι, αυτό και λέει η λογική για μένα. Ναι, και νομίζω στην κατηγορία των ισχυρισμών που φαίνεται να πέφτουν σύμφωνα με το βρετανικό Channel 4 είναι πλέον και αυτό το βίντεο που έβγαλε το Ισραήλ με την συνομιλία δύο ανθρώπων της Χαμάς που προβλήθηκε. Το Channel 4 στο πρόγραμμα, το έγραψε και ο κεντρικός παρουσιαστής στο Twitter, ζήτησε τη γνώμη τριών ειδικών, Είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση από τον τόνο, από τα, αυτά που λένε, το χαρακτήρισαν absurd συγκεκριμένα. Ότι το να είναι πραγματική αυτή η συνομιλία και να αναφέρεται για αυτά τα γεγονότα. Και δεν θα είναι η πρώτη απόσυρση, ώστε θα είναι η τελευταία. Δεν έχουμε δει δηλαδή κάποια έτσι, απόδειξη. Όλοι λένε ότι και έχουν βγει και σχετικές διαρροές και στη Γερμανία έπαιξε ένα τέτοιο, ότι υπάρχουν πληροφορίες που το δείχνουν. Δεν έχει εμφανιστεί κάτι. Απέναντίας έχουμε αυτήν την αλλαγή, τη συνεχιζόμενη αλλαγή της επιχειρηματολογίας των Ισραηλινών δυνάμεων. Ναι, αυτό δεν χρειάζεται να πούμε παραδείγματα. Γενικά αντιλαμβάνεστε ότι η κυλιόμενη επιχειρηματολογία εννοούσε αυτό, όχι εκείνο, όχι το άλλο, όχι το παράλλο. Συνήθως δεν υιοθετείται από ανθρώπους που λένε την αλήθεια, γιατί πολύ απλά αν λες την αλήθεια, η αλήθεια είναι μία. Τουλάχιστον αυτό που εσύ πρεσβεύεις, αν το βάλουμε δίπλα-δίπλα σε μια αντικρουόμενη, σε μια ανταγωνιστική εκδοχή του τι λέει η Παλαιστινιακή πλευρά, εκεί καταλαβαίνω ότι μπορεί να ήταν σχετικά τα πράγματα. Αλλά τουλάχιστον αυτό που υπερασπίζεσαι εσύ ως Ισραηλινό κράτος, προφανώς είναι ένα. Ένα πράγμα θα συνέβη. Αν αυτό αλλάζει ώρα με την ώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι κάνεις επικοινωνιακή διαχείριση πάνω σε αυτό που συνέβη και δεν λες. Και δεν λες αλήθεια. Και ξαναλέω τώρα, αυτό αφορά το νοσοκομείο, αφορά τα αποκεφαλισμένα μωρά. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι μια τεράστια επικοινωνιακή μηχανή. Είναι ένας μηχανισμός που ξέρουμε ποια είναι τα πλοκάμια του, η χρηματοδότησή του, ξέρουμε από τα ρεπορτάζ πώς λειτουργεί, πώς δίνει τα non-paper μέσω της πρεσβείας σε δημοσιογράφους για να έχουν έτοιμο το υλικό για να παίζουν, τι θα πρέπει να. Ποιες είναι οι απόψεις που θα πρέπει να προβάλλουν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση αυτά που ακούμε χρειάζεται να τα ακούμε με πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Προφανώς προς όλες τις πλευρές, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το κάνουμε με κάποια περίσκεψη αυτό. Το καταλαβαίνω το ότι η περίσκεψη πρέπει να υπάρχει προς όλες τις πλευρές. Το καταλαβαίνω, το συμμερίζομαι. Απλώς η υπεροπλία του Ισραήλ δεν είναι μόνο στρατιωτική, είναι και επικοινωνιακή. Ναι. Αυτό που θεωρούμε δηλαδή έγκυρα μέσα. Για το θέμα της προπαγάνδας έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό κείμενο και ο Άρης Χατζηστεφάνου στο InfoWar για το πώς λειτουργεί, γράφοντας και για, μάλιστα καταγγέλλοντας και έτοιμα άρθρα, mails, post στο Facebook που στάλθηκαν σε Έλληνες συναδέλφους μεταξύ άλλων, λέγοντας ότι έχουν λάβει και αυτοί το ίδιο, οπότε ξέρουν το τι τη στάλθηκε, να το διαβάσετε. Στα νέα αυτών των 24 ωρών, από την τελευταία φορά που τα λέγαμε στην εκπομπή, η Παλαιστίνη προσφεύγει στη Χάγη για το θέμα του νοσοκομείου. Το καλύτερο, καθώς πάντα στον πόλεμο το πρώτο που πεθαίνει είναι η αλήθεια, θα ήταν να υπάρχει μια ανεξάρτητη έρευνα και να υπήρχε αυτός ο οργανισμός που θα έκανε ανεξάρτητη έρευνα για το τι έχει συμβεί και ποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Προφανώς αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, πόσο μάλλον λόγω των συνθήκων που βρίσκονται, λόγω του ότι ο πόλεμος, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται με πάνω από 100 νεκρούς σύμφωνα με το Al Jazeera το τελευταίο 24ωρο, και γιατί έχουν σπεύσει ήδη οι σύμμαχοι του Ισραήλ να βγάλουν πόρισμα πώς θα υπάρξει κάποια διαφορετική έτσι. Πώς θα υπάρξει μια ανεξάρτητη έρευνα τη στιγμή που ο ίδιος ο Biden λέει δεν το έκανε η άλλη ομάδα. Το ένα θετικό μέσα στην όλη κατάσταση είναι ότι ανοίγουν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι μέσω της Αιγύπτου. Ουσιαστικά αυτό έγινε μετά και τις συνομιλίες των ΗΠΑ. Φαίνεται ότι το Ισραήλ που δήλωνε ότι δεν θα μπει τίποτα αν δεν μας παραδώσει ο Σωμήρους, κάνει ένα βήμα πίσω. Όπως φαίνεται ότι κάνει ένα βήμα πίσω και στο θέμα της χερσαίας εισβολής, συνεχίζοντας προφανώς τους βομβαρδισμούς. Είχαμε ένα βέτο τον ΗΠΑ σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε την παύση των εχθροπραξιών στη Γάζα. Το οποίο, Κωνσταντίνε, θα θέλαμε να εστιάσουμε λίγο σε αυτό. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που να χαρακτηρίζει και να λέει η σωστή πλευρά της ιστορίας, είναι αυτό το ψήφισμα. Για παράδειγμα, εγώ νομίζω ότι μπορούμε σε αυτό να κρατήσουμε την στάση που παραδοσιακά κρατούσε η αριστερά απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και να πούμε ότι το αφήγημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερνάνε δημοκρατία τον πλανήτη στην πραγματικότητα θα πρέπει να διορθωθεί λιγάκι και να αναγνωρίσουμε, να ομολογήσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τα τυραννικά καθεστώτα όταν εξυπηρετούν τα γεωπολιτικά και οικονομικά τους συμφέροντα και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ανατρέπουν δημοκρατικά καθεστώτα και να τα αντικαθιστούν με δικτατορίες όταν εξυπηρετούν τα οικονομικά και γεωπολιτικά τους συμφέροντα και το μόνο που χαλάει αυτή τη σούπα είναι ότι θυμούνται τη δημοκρατία όταν κάποιος δεν εξυπηρετεί αυτά τα συμφέροντα. Οπότε νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ γνώριμη πλευρά της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, απλώς μια πλευρά η οποία δεν είναι ομολογημένη δημόσια και δεν ταυτίζεται δηλαδή με την αυτοπεριγραφή των Αμερικανών για το τι κάνουν. Η αυτοπεριγραφή τους είναι ότι, πώς θα το έλεγε ο Χωμενίδης, το προπύργιο του δυτικού πολιτισμού, mm-hmm. έτσι δεν είναι. Ο δυτικός πολιτισμός, ξέρετε τι είναι. Ο δυτικός πολιτισμός είναι η δημοκρατία, mm-hmm. Η δημοκρατία και η ισότητα. Και η αποστολή όπλων. Και τα δικαιώματα. Και η αποστολή όπλων. Και η αποικιοκρατία. Και η αποστολή όπλων. Ναι. Γιατί η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει κάπου τα 100 εκατομμύρια, την ίδια στιγμή δηλαδή που επιτρέπεται η ανθρωπιστική βοήθεια, ο Biden θα ζητήσει από το Κογκρέσο έξτρα χρηματοδότηση για την Ουκρανία και για τη στήριξη του Ισραήλ. Δηλαδή θα δίνονται λεφτά και για τις συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης και για τα όπλα του Ισραήλ που πέφτουν και προκαλούν την ανθρωπιστική κρίση, το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό. Εντάξει, με μια έννοια είναι λογικό. Ο κύκλος, να κυκλοφορεί το χρήμα. Ναι, να πούμε ότι ηθικό δεν είναι, αλλά λογικό είναι μια χαρά. Ναι. Δηλαδή από την άποψη των business, ας πούμε, μου φαίνεται μια χαρά λογικό. Πολύ, πολύ λογικό είναι και αυτό θα έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι. Εμείς δεν θα έπρεπε να το επικροτούμε, γιατί δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Αυτό νομίζω ότι αρκεί να το υπενθυμίσουμε. Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Πρέπει να μπορούμε να καταλαβαίνουμε πότε ακούμε μπούρδες και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε πότε αυτός ο κινησμός ξεπερνάει κάθε διανοητό ηθικό όριο. Στην περίπτωσή μας έχουμε, ας πούμε, διαδήλωση. Πώς ήταν, 46-47... 52, πόσοι ήταν αυτοί που διαδήλωσαν υπέρ του Ισραήλ? Ναι, είχαμε και αυτή τη διαδήλωση. Είχαμε μια τέτοια διαδήλωση. Να πω εγώ ότι να εξηγήσω σε αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν χρειάζεται να κουράζονται. Γιατί? Διότι εμείς διαδηλώνουμε γιατί δεν έχουμε το CNN μαζί μας, δεν έχουμε καν το Mega μαζί μας. Δεν έχουμε καράβια και δεν έχουμε όπλα, καταλάβατε, γι' αυτό διαδηλώνουμε. Γιατί εμάς η ελπίδα μας για να ακουστούμε και να ακουστεί η αλληλεγγύη μας προς έναν λαό που αυτή τη στιγμή σφάζεται, είναι το να είμαστε στο δρόμο και να φωνάζουμε. Για σας, επειδή έχετε όλα αυτά που σας περιγράφουμε, σας λέμε ότι δεν χρειάζεται να βγαίνετε 50 άνθρωποι να ξεφτιλίζεστε στο δρόμο προσποιούμενοι ότι ανησυχείτε για την καλή υγεία του θήτη στην προκειμένη περίπτωση. Η διαδήλωση είναι ένα μέσο για να δείχνει κανείς την αλληλεγγύη του, επειδή ακριβώς είναι ένα μέσο το οποίο μπορούν να ασκήσουν οι από κάτω, με μόνη δύναμη τη φυσική τους παρουσία στο δρόμο. Εδώ πέρα, αν σας ανησυχεί το τι θα συμβεί στο Ισραήλ, υπάρχουν πολύ δυνατότεροι παίχτες από εσάς τους 50. Το λέω για να μην ανησυχούν, να μην απογοητεύονται, γιατί ξέρω πως είναι αυτή η απογοήτευση μιας πορείας που νιώθεις ότι κάνεις. Ναι, ξέρω ναι, πως ναι. είναι. Όχι. Ξέρω πολύ καλά τι θα πει να πας κάπου να θεωρείς ότι είναι πολύ σημαντικό κάτι και να είσαι και φίλοι σου. Δεν πειράζει όμως. Συμβαίνει συχνά. Ναι. Πάνω σε αυτό που λες και πηγαίνοντας πίσω στο κομμάτι της διαδήλωσης των Αμερικανών εβραϊκής καταγωγής και εκεί έχεις την. Το κράτος τους δεν συμφωνούν με το κράτος και κάναν τη διαδήλωση που κάνανε. Και αν μου επιτρέψετε, νομίζω ότι υπήρξε παρεξήγηση στο chat. Κάποιοι κατάλαβαν ότι ήταν υπέρ του κράτους του Ισραήλ, ήταν εναντίον αυτή η διαδήλωση. Και όχι, ρε παιδιά, είναι στα συνθήματα και στα μπλουζάκια και σε όλα. Και χειρία και για γενοκτονία της Γάζας μιλούσαν, εντάξει, είναι σαφές. Απλώς έγινε. Νομίζω ότι κάποιοι το παρεξήγησαν όπως έβλεπα από τα σχόλια. Όχι. Και είναι πράγματα που δεν έχουν γίνει, νομίζω, στις ΗΠΑ σε προηγούμενες εξάρσεις του Παλαιστινιακού ζητήματος, για να το πω έτσι κομψά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι το λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή ότι αξίζει ένα ιδιαίτερο μπράβο στους ανθρώπους που δεν τρώνε τη δική τους προπαγάνδα. Βγαίνουν από τα δικά τους στερεότυπα και ζητούν δικαιοσύνη και από το κράτος τους ή από το κράτος το οποίο ανήκουν έτσι έμεσα να σταματήσει να κάνει αυτές τις πρακτικές. Δηλαδή αυτό αν το δούμε και στα δικά μας, όπως το λέγαμε και την προηγούμενη φορά που το συζητούσαμε, σχολιάζεις ως τουρκόφιλος αν μιλάς για τις επαναπροωθήσεις. Σχολιάζεται η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας ως εθνική εξαίρεση. Και δεν είμαστε στην κατάσταση που είναι το Ισραήλ προφανώς και δεν κάνουμε τις θηριωδίες που κάνει το Ισραήλ. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι απέναντι σε όλο αυτό το κλίμα, απέναντι σε όλα αυτά τα στερεότυπα με τα οποία γεννιέται ο καθένας, τα μαθαίνει, μεγαλώνει με αυτά κλπ. Και απέναντι σε όλο αυτό το, τις επιθέσεις που θα σου κάνουν ως προδότη το Α, το Β, το Γ, να είσαι μέλος του προοδευτικού κόσμου του Ισραήλ, για παράδειγμα, αυτή την περίοδο. Ναι, και, να σκεφτόμαστε... και να μιλάς όπως ο Γκιντεόν Λεβί, ας πούμε. Ναι, και να σκεφτόμαστε πώς είναι αυτό όταν υπάρχουν νεκροί. Εντάξει, δεν, ναι. Πρέπει να το υποτιμούμε αυτό. Το θεωρώ αυτονόητο. Το θεωρώ αφετηρία της συζήτησης. Ότι είναι συζητήσεις οι οποίες έχουν εντελώς διαφορετική φόρτιση όταν πρέπει να διαχειριστείς στο ζύγι θανάτους. Και όχι θανάτους, επιθέσεις που έχουν γίνει και επιθέσεις που έχουν και θύματα αμάχους. Οπότε συζητάμε για μια κατάσταση τρομερά φορτισμένη. Οπότε λέμε ότι ακόμη περισσότερο σε αυτές τις περιπτώσεις να αναγνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να κρατήσει μια τέτοια στάση. Ναι, πάλι δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτούς γιατί δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση ως χώρα, αλλά μπορείτε να κάνετε όποια αναλογία υποθετική θέλετε, τέλος πάντων με το τι θα μπορούσε και το τι θα ακούγατε αν μιλούσατε κατά της χώρας σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Να μείνουμε επίσης, Κωνσταντίνε, και στο κομμάτι του Συμβουλίου Ασφαλείας, γιατί έχει μια ιστορία αυτό. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας πρώτα απ' όλα του ΙΕ μονίμως δεν περνάει σχεδόν κανένα ψήφισμα, να το πούμε αυτό, για να μην είμαστε και άδικοι με τις ΗΠΑ, γιατί κάποια από τα μέλη, τα μόνιμα μέλη δεν συμφωνούν και ασκούν βέτο. Δηλαδή θα καταθέσει κάποια στιγμή για την Ουκρανία, οι ΗΠΑ θα καταθέσουν ένα ψήφισμα, θα ασκήσει βέτο η Ρωσία. Το έχουμε δει, γι' αυτό υπήρχαν και συζητήσεις στην Ουκρανία, μήπως αλλάξει το Συμβούλιο Ασφαλείας, μήπως πετάξουν έξω τη Ρωσία κλπ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το τι συμβαίνει με το Συμβούλιο Ασφαλείας για το Ισραήλ όμως. Γιατί την τελευταία εβδομάδα κατατέθηκε ένα ψήφισμα από τη Ρωσία, το οποίο το αρνήθηκαν, άσκησαν βέτο οι ΗΠΑ με επιχείρημα που όντως υπήρχε ότι δεν υπήρχε η καταδίκη της Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση, τέλος πάντων δεν υπήρχε καταδίκη της Χαμάς. Είναι και πριν την επίθεση στο νοσοκομείο, τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου, οπότε λες, okay, και δεν ήταν μόνο οι ΗΠΑ, ήταν νομίζω και ήταν η Βρετανία, Γαλλία και η Ιαπωνία, αν δεν κάνω λάθος, που καταψήφισαν το ψήφισμα για εκεχηρία στη Γάζα. Με αυτήν την αφορμή. Τώρα, διαβάζω, υπάρχει το σχετικό άρθρο, το κατέθεσε η Βραζιλία και λέει μέσα για τις τρομοκρατικές επιθέσεις Χαμάς, καταδικάζει κάθε μορφή βίας και εχθροπραξιών σε βάρος αμάχων, κάθε τρομοκρατική ενέργεια, καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται, ζητάει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων, το ίδιο ψήφισμα. Δεν κατονομάζει το Ισραήλ, καλεί τη χώρα να ανακαλέσει τη διαταγή προς τους πολίτες και το προσωπικό του ΙΕ να μετακινηθούν στα νότια της Γάζας. Ψηφίζεται από Γαλλία, Κίνα, Αλβανία, Βραζιλία, Εκουαδόρ, Γκαμπόν, Γκάνα, Ιαπωνία, Μάλτα, Μοζαμβίκη, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, απέχουν Ηνωμένο Βασίλειο και Ρωσία και ασκούν βέτο, είπα και δεν περνάει. Ένα τέτοιο ψήφισμα. Δηλαδή, για τη Χαμάς θέλετε να πούμε για τη Χαμάς. Το ένα θέλετε να μην πούμε το όνομα του Ισραήλ. Να μην το πούμε. Είναι λίγο το άκρο νάωτον σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, το επιχείρημα των είπα σε αυτό ήταν ότι δεν αναφέρεται το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Νομίζω ότι το επιχείρημα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το ότι το Ισραήλ είναι σύμμαχος. Και τα υπόλοιπα πηγάζουν με μεγάλη άνεση από αυτή την αφετηριακή θέση. Και σε αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις, είναι και πολύ ομοί Είναι πολύ ομές οι διατυπώσεις, σε κάποιες είναι λιγότερο ομές. Δηλαδή, εδώ στο δικαίωμα στην αυτοάμυνα, προφανώς αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια ευλογοφάνεια, ας πούμε, ότι προσπαθούν να πούν κάτι, στο οποίο θα πεις εσύ τι να κάνουν και αυτοί, να μην αμυνθούν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι εντελώς κοινική, όπως και οι πρώτες δηλώσεις. Και μετά την αρχική επίθεση, όταν είχε αρχίσει να φαίνεται ότι έχουμε στην ζυγαριά μια τρομερή επίθεση σε αμάχους, τις ανάλογη και ότι έχουμε κατάφορη παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου με τον αποκλεισμό και την απαγόρευση της, τον αποκλεισμό τους από νερό και ηλεκτρικό, εκεί είναι πολύ σαφή τα πράγματα και δεν πρέπει να μας προκαλούν έκπληξη. Υπάρχει κάποιος όμως που όλα αυτά του προκάλεσαν έκπληξη. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιος που του χρειάστηκαν 11 χρόνια για να αντιληφθεί ότι η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. Και νομίζω, Θάνο, ότι μπορούμε να αναφέρουμε την επιστολή. Είναι ένας αξιωματούχος του State Department. Ήταν στο γραφείο που επιβλέπει, λέει, τις μεταφορές όπλων και παρετήθηκε. Τόσο κόσμος παρετήθηκε από τη δουλειά του. Είναι σε διευθυντική θέση. Είναι ο Josh Paul, διευθυντής του Κογκρέσου και Δημοσίων Υποθέσεων του Γραφείου Πολιτικών Στρατιωτικών Υποθέσεων του State Department για περισσότερα από 11 χρόνια. Η τυφλή υποστήριξη της κυβέρνησης Biden προς τη μία πλευρά οδηγεί σε αποφάσεις της πολιτικής που ήταν κοντόφθαλμες, καταστροφικές, άδικες και αντιφατικές με τις ίδιες τις αξίες που υποστηρίζουμε δημόσια. Η έμφαση στο δημόσια εδώ πέρα. Και λέει λοιπόν πώς ήτανε αυτά τα 11 χρόνια, γιατί κάθεσε μετράς τώρα, λες 11 χρόνια, 2012 που ξεκίνησε αυτός εκεί πέρα, πήγε στην καινούργια του θέση και λέει εντάχθηκα εκεί πέρα πριν από 11 χρόνια, τη βρήκα μια συναρπαστική δουλειά. Με συναρπαστικά και συχνά εξαιρετικά απαιτητικά, διανοητικά και ηθικά καθήκοντα και στόχους. Ήμουν περήφανος, έκανα κάτι σημαντικό, εμφανώς και στο παρασκήνιο, τι παρασκήνιο. Έχει παραδείγματα για τις αποφάσεις και αυτά και λέει όταν πήγα σε αυτό το γραφείο, σε αυτή την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την μεταφορά και παροχή όπλων σε εταίρους και συμμάχους, ήξερα ότι, και προσέξτε εδώ τις διατυπώσεις, δεν ήταν χωρίς ηθική πολυπλοκότητα και ηθικούς συμβιβασμούς. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα παραμείνω όσο ένιωθα ότι το κακό που θα μπορούσα να κάνω θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από το καλό που θα μπορούσα να κάνω. Όσοι έχουν μια εξοικείωση με την ηθική φιλοσοφία, καταλαβαίνουν τα καμπανάκια που βαράνε εδώ πέρα. Στα 11 αυτά χρόνια έκανα περισσότερους ηθικούς συμβιβασμούς από ό,τι μπορώ να θυμηθώ. Ο καθένας σε μεγάλο βαθμό, αλλά καθένας με την υπόσχεση αυτή κατά νου και ακέραια. Φεύγω σήμερα γιατί πιστεύω ότι στην τρέχουσα απορία μας, όσον αφορά τη συνεχιζόμενη, ουσιαστικά διευρυνόμενη και επιταχυνόμενη παροχή φωνικών όπλων στο Ισραήλ, αυτή η εσωτερική συμφωνία έφτασε στο τέλος της. Το βλέπεις πιο επικριτικά από μένα, θέλω να πω. Δηλαδή, στέκεσαι στο επικριτικό κομμάτι. Όχι, και εγώ, εντάξει, και εγώ το βλέπω επικριτικά. Είναι επιχείρημα τώρα, περίεργο. Αλλά μπορούμε να σκεφτούμε ότι είναι ο άνθρωπος σε αυτή τη θέση 11 χρόνια. Δηλαδή, 11 χρόνια δεν έχει συμβεί κάτι τόσο σοβαρό ώστε να σκεφτεί και να πει παρετούμε, δεν μπορώ άλλο. Και 11 χρόνια μετά έρχεται αυτό το ζήτημα και οδηγείται σε παρέτηση. Λέει, παιδιά, αυτό δεν το κάνω. Έχω κάνει τους ειδικούς μου συμβασμούς, αυτά που το καλό με το κακό, που θα κάνω περισσότερο καλό όπως κακό. Αυτό δεν το κάνω. Δεν γίνεται. Το εξηγεί παρακάτω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρεις τώρα τι συμβαίνει, ούτε πολιτικά, ούτε παρασκηνιακά όπως λέει, ούτε ψυχολογικά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε σε κανένα επίπεδο τι έχει συμβεί. Αυτό που κρατάμε είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει μια δημόσια επιστολή, όπου αυτό που περιγράφει είναι ότι πόσον ηθικό συμβιβασμό να καταπιείς μετά από τόσα χρόνια. Το κρίσιμο σε αυτή την ιστορία, και ξαναλέω τώρα, δεν ξέρουμε, δεν είμαστε στο μυαλό του, ούτε το παρασκήνιο ξέρουμε, ούτε πολιτικά τι έχει γίνει, ούτε ψυχολογικά. Δεν είναι τέτοια η κουβέντα που κάνω. Η κουβέντα που κάνω εγώ είναι απλώς ότι υπάρχει μια τεράστια απόσταση μεταξύ των δημόσιων διακηρύξεων, της συζήτησης δηλαδή περί της Δύσης που είναι ένας φάρος δημοκρατίας για όλον τον κόσμο, και των πραγματικών πολιτικών διεργασιών. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζήτημα. Και σε σχέση με τη δημοκρατία, εγώ απολαμβάνω τη ζωή μου σε αυτή την κοινωνία, ασκώ ασκώ κριτική στην κοινωνία μέσα στην οποία ζω, χωρίς να υποτιμώ τα προτερήματα αυτής της ζωής, αλλά ταυτοχρόνως ας πούμε ότι για την υπόθεση της συμπεριφοράς απέναντι σε άλλα, για το ζήτημα της στάσης που κρατάει το κράτος σου απέναντι σε άλλα κράτη, δεν είναι και καμιά εγγύηση ειρηνικότερης λειτουργίας του κράτους ότι θα είναι δημοκρατικό. Δηλαδή, υπονοείται πολλές φορές αυτό το επιχείρημα, και με το επιχείρημα για τη μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή και διάφορα τέτοια, ότι στα δημοκρατικά καθεστώτα, στα δημοκρατικά κράτη, θα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου στις αποφάσεις και συνεπώς θα έχουν μικρότερο έλεγχο αυτές οι δυνάμεις της μυσαλλοδοξίας για να σπέρνουν με κόκαλα τις γύρω περιοχές. Το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να αντιληφθούμε ότι ο κόσμος δεν παίρνει χαμπάρι ποτέ για τίποτα. Είναι παλιά διαβάσματα αυτά για μένα, αλλά είχα γράψει κάποια στιγμή για τον φιλήσυχο πολίτη και τις ευθύνες για όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό, και θυμάμαι τα άρθρα που τεκμηρίωναν την άποψη ότι η εξωτερική πολιτική δεν απασχολούσε τους Αμερικανούς πλειοψηφικά ούτε τον καιρό του Βιετνάμ. Ποτέ. Δεν μπορεί κανείς να απαριθμίσει πού έχουν στρατεύματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς ο κόσμος ποτέ δεν καταλαβαίνει. Αυτό είναι πάντοτε μια υπόθεση των ολίγων. Στα κρίσιμα ζητήματα που χρειάζεται να τα πουλήσει στην κοινή γνώμη, θυμόμαστε τον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας και τι καλά που πήγε η ιστορία με τα όπλα μαζικής καταστροφής του Σαντάμ. Δηλαδή το οργανωμένο ψεύδος, η συστηματική και από τα πάνω εκπορευόμενη χρήση fake news προκειμένου να δικαιωθεί στην συνείδηση του κόσμου ο πόλεμος, και έτσι καταλαβαίνουμε ότι η εικόνα αυτή για τη Δύση που δίνει πολιτισμό σε όλον τον κόσμο απέναντι στους μυσαλλόδοξους άλλους είναι μια εικόνα που δεν ξέρω ποιον κολακεύει και ποιος την πιστεύει. Εγώ θα προτιμούσα να σέβομαι την πολυπλοκότητα και της Δύσης που περιέχει αυτά που λένε οι υπερασπιστές της και ταυτοχρόνως την επικειοκρατία και την ανισότητα και τις παρεμβάσεις σε άλλες χώρες, και μαζί το ίδιο, την ίδια πολυπλοκότητα και για τους άλλους. Αλλά αυτό απαιτεί μια σκέψη που να μπορεί να είναι ανοιχτή σε αυτές τις αποχρώσεις. Θα να διαβάσουμε λίγο ακόμα από την συγκεκριμένη επιστολή. Λέει ο Τζος Πολ, μιλάμε, να υπενθυμίσω, για τον παραιτηθέντα διευθυντή του Γραφείου Πολιτικών Στρατιωτικών Θεμάτων του State Department. Ναι, το γραφείο μπορεί ακόμα να κάνει τεράστιο καλό στον κόσμο. Υπάρχει ακόμα δυστυχώς μεγάλη ανάγκη για αμερικανική βοήθεια, για την ασφάλεια, ανάγκη για αμερικανική συνεργασία όπλων και άμυνας για να απαντήσει στους πολλαπλούς στρατιωτικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν η δημοκρατία, οι δημοκρατίες και η ίδια η ανθρωπότητα σε αυτή τη γη. Αυτό το διαβάζω το σημείο για να καταλάβουμε για τις αντιλήψεις ενός ανθρώπου που θα δούμε στη συνέχεια όμως το τι αλλάζει στη συγκεκριμένη σύγκρουση. Επιτρέψτε μου, συνεχίζει, να είμαι σαφής. Η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ δεν ήταν απλώς μια θηριωδία, ήταν μια θηριωδία των θηριωδιών. Πιστεύω επίσης ότι πιθανές κλιμακώσεις από ομάδες που συνδέονται με το Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ ή από το ίδιο το Ιράν, θα ήταν μια περαιτέρω κοινική εκμετάλλευση της υπάρχουσας τραγωδίας. Και πάμε τώρα. Πιστεύω όμως βαθιά στη ψυχή μου ότι η απάντηση του Ισραήλ και μαζί της η αμερικανική υποστήριξη σε αυτήν την απάντηση, αλλά και για το status quo της κατοχής, θα οδηγήσει μόνο σε περισσότερα και βαθύτερα δεινά τόσο τους Ισραηλινούς όσο και τον λαό της Παλαιστίνης, και δεν είναι προς το μακροπρόθεσμο αμερικανικό συμφέρον. Η αντίδραση αυτής της κυβέρνησης και μεγάλου μέρους του Κογκρέσου επίσης είναι μια παρορμητική αντίδραση που βασίζεται στην προκατάληψη επιβεβαίωσης, στην πολιτική ευκολία, στην πνευματική χρεοκοπία και στη γραφειοκρατική αδράνεια. Είναι απογοητευτικό, δεν προκαλεί έκπληξη. Δεκαετίες με την ίδια προσέγγιση έχουν δείξει ότι να προτάσεις την ασφάλεια για να έχεις ειρήνη δεν οδηγεί ούτε στην ασφάλεια ούτε στην ειρήνη. Και λίγο παρακάτω, φοβάμαι ότι επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη που κάναμε αυτές τις τελευταίες δεκαετίες και αρνούμε πλέον να συμμετάσχω σε αυτά. Έχει κάνει διπλωματική διατριβή στην Ισραηλινή αντιτρομοκρατία και τα πολιτικά δικαιώματα, εξηγεί πόσο καλά ξέρει το θέμα κλπ. Εξηγεί ότι έχει ζήσει κιόλας, ναι, ναι. Εκεί πέρα έχει φίλους και από τις δύο πλευρές. Εγώ έχω και φίλους που λένε. Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο, Θάνο, για μένα έχει και μια αξία, ότι έχει αξία το επιχείρημα. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι ενός ανθρώπου που είναι σε αυτή τη θέση και φαίνεται να αλλάζει ξαφνικά, να έρχεται σε σύγκρουση με την συνείδησή του, έχει ενδιαφέρον το επιχείρημα. Αυτό που είπες για την ασφάλεια, νομίζω ότι μπορούμε να το κρατήσουμε ανεξάρτητα από το ποιος το, ανεξάρτητα από το ποιος το λέει. Γιατί, ξαναλέω, τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, τι έχει συμβεί σε αυτούς τους ανθρώπους, τρέχα γύρευε τώρα, δεν μπορούμε, δεν είμαστε στο μυαλό του, δεν ήμασταν εκεί όταν το αποφάσιζε και όταν συνέβαιναν όλα αυτά. Οπότε κρίνουμε ένα κείμενο και κυρίως ένα σκεπτικό σε σχέση με την κατάσταση. Ναι. Έχει σημασία πάντα από ποιον άνθρωπο έρχεται. Από έναν άνθρωπο που 11 χ ήταν μέσα στους μηχανισμούς. Ήταν πολύ σημαντικό γρανάζι αυτό το μηχανισμό. Ο μηχανισμός. Ναι. Και σου λέει, όπως και να το λέει, δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά αυτή η τακτική. Πρέπει να αλλάξουμε τακτική. Λοιπόν, κάποιος που κάνει ακόμα υποχωρήσεις, περνώντας σιγά σιγά στα δικά μας, καθώς νομίζω ότι λίγο πιάσαμε τα βασικά, τα πιο σημαντικά από αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες 24 ώρες, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γράφεται στα σχόλια, δεν βλέπω τα σχετικά σχόλια, ότι υπάρχουν και φίλοι που διαφωνούν με τη δική μας προσέγγιση και είναι πολύ λογικό να υπάρχουν. Θα ακούσουμε την προσέγγιση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη στην χθεσινή του συνέντευξη, και θέλω να προσέχουμε αυτές τις λεπτές υποχωρησούλες σε σχέση με, με τις αρχικές δηλώσεις. Έχουμε το βίντεο, σωστά. Είπατε, αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ. Το ερώτημα είναι τυχόν εκδίκηση του Ισραήλ, που έχει άλλα χαρακτηριστικά η αυτοάμυνα και άλλα χαρακτηριστικά η εκδίκηση. Μήπως οδηγήσει σε ένα νέο φαύλο κύκλο. Θέλω που με ρωτάτε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα εντός των πλαισίων του διεθνούς δικαίου. Και γιατί το λέω αυτό, το Ισραήλ είναι η μόνη δημοκρατία στην περιοχή. Και προφανώς το μέτρο σύγκρισης, όταν μιλάμε για την αντίδραση μιας δημοκρατίας, δεν μπορεί να είναι το ίδιο με αυτό μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Το Ισραήλ έχει υποχρέωση να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να αντιδράσει εντός του πλαισίου των κανόνων που μπορεί να διέπουν και μια ένοπλη σύραξη. Ο κίνδυνος, θα σας το πω πολύ ειλικρινά, είμαι πολύ προβληματισμένος για την προοπτική μιας ένοπλης χερσαίας εισβολής στην Γάζα. Πολύ φοβάμαι ότι αυτοί οι οποίοι μπορεί να προξένησαν ή να ήταν πίσω από αυτήν την τρομοκρατική επίθεση εντός του Ισραήλ ακριβώς αυτό να επιδιώκουν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το λέει μια χώρα η οποία είναι σύμμαχος του Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα και πολύ έντομο συνομιλητής με όλους τους σημαντικούς παίκτες στην ευρύτερη γειτονιά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να πριτανεύσει και η λογική και η αυτοσυγκράτηση. Η εκδίκηση δεν ταιριάζει στα οργανωμένα κράτη. Εντάξει, βλέπει φάρμα. Καλά, το ξέραμε ότι βλέπει φάρμα, απλώς τώρα δεν κρατήθηκε, το ομολόγησε κιόλας. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή την σταδιακή αλλαγή στο λεξιλόγιο, πως ξαφνικά προσθέθηκε και το, να σέβεται όμως και το διεθνές αυτό δίκαιο. Προσθέθηκε πριν λίγες μέρες και μετά, τώρα δεν είναι επιχείρηση, είναι εισβολή πλέον. Είναι εισβολή. Α, τώρα που δεν θα γίνει είναι χερσαία εισβολή. Ήταν επιχείρηση για το τελεσίγραφο, ήταν επιχείρηση. Σαν του Πούτιν λέγαμε κάποιοι εδώ πέρα, ότι κι άλλοι έχουν βαφτίσει την εισβολή επιχείρηση. Παιδιά, άλλη εισβολή ήταν. Οπότε τώρα που φαίνεται δεν θα γίνει, είναι και προβληματισμένος ο Πρωθυπουργός για την χερσαία εισβολή. Και γίνεται και η συζήτηση με το ότι αν είναι δικαίωμα στην αυτοάμυνα ή εκδίκηση. Πίστευτα πράγματα, πίστευτα. Και δεν θα καθαρίσει για όλους μας το Ισραήλ τελικά. Δηλαδή είναι οι άλλοι που γράφουν εκεί πέρα η διανόηση σε πάρα πολλά εισαγωγικά, που γράφουν ότι παπάντζα τους έρθει στο κεφάλι, και μετά σκάει λίγο η πραγματικότητα και βλέπεις τουλάχιστον ότι ο άλλος δεν τρέχει να μιλήσει και κάπως λίγο κάνει και κάποια βηματάκια λογικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, εντάξει, δεν περιμένω τώρα θα πει ελευθεριά στην Παλαιστίνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό της κουβέντας όπως γίνεται στα social media, ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος που είναι βασιλικότερος του βασιλέως. Υπάρχει αυτό. Όλοι ισοπεδώστε, καταλαβαίνουμε. Θέλουν να βλέπουν τον απόλυτο εχθρό απέναντί τους, προκειμένου να μπορούν οι ίδιοι να συμπεριφέρονται ως απόλυτα τέρατα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναζητεί κανείς τον απόλυτο εχθρό. Μόνο αυτός είναι ο λόγος. Αυτό εννοεί κάθε ένας που λέει ότι ο άλλος είναι το απόλυτο κακό. Στην διακριτική οπισθοχώρηση, να θυμίσω ότι είναι και το ταξίδι που, δεν θα, που θα πήγαινε στο Ισραήλ, αλλά δεν θα, θα πάει για λόγους ασφαλείας. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι, ο Αρκάς που μας γράφεται ανήκει σε αυτή την, ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Ο Αρκάς είναι μια τρομερή, τρομερή περίπτωση ενός ανθρώπου που όσο αυξάνεται η διάθεσή του να ασχοληθεί με τα τρέχοντα, τόσο μειώνεται το χιούμορ του και είναι απίστευτη η πολιτική μοιοπία. Ένα φοβερό μείγμα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να αναγνωρίζω το ταλέντο σε ανθρώπους με τους οποίους διαφωνώ. Δεν με πειράζει καθόλου. Δεν έχω καθόλου την ψευδαίσθηση ότι όλοι αυτοί που είναι ταλαντούχοι και ευφυείς θα πρέπει να συμφωνούν μαζί μου πολιτικά. Ο Αρκάς είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά κατρακυλάει ολοένα και περισσότερο σε περιεχόμενο και σε ποιότητα. Εδώ πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε και το άλλο, ότι θα μιλήσει με όλους τους σημαντικούς παίχτες, γιατί αυτό που τον ενδιαφέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι να πει ότι είμαστε σύμμαχοι με το Ισραήλ, βέβαια, και από εκεί και πέρα το ότι είναι παράγοντας, είναι παίχτουρας, θα συναντηθεί με τους σημαντικούς παίχτες. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί η Ελλάδα που παίζει ρόλο, έχετε καταλάβει τι ρόλο παίζει η Ελλάδα, καλά, έτσι δεν είναι. Το είδα και ο κύριος Κέρτσος το είπε. Έχει ρόλο να παίξει η Ελλάδα σε εξελίξεις μέσα Ανατολή και σε φάση. Όχι, Παναγία μου, δεν θέλω. Είναι πολύ πιθανό να μην πάει καλά αυτό. Λοιπόν. Ναι, περνώντας λίγο στα δικά μας, προφανώς έχουμε περάσει τη συνέντευξη τη χθεσινή του Πρωθυπουργού. Μίλησε και για την ακρίβεια. Και του τέθηκε το ερώτημα, παραδόξως, για τις τιμές του λαδιού. Που σκέφτεσαι αν θα αγοράσει ένα μπουκάλι ουίσκι, ένα μπουκάλι βότκα ή ένα μπουκάλι λάδι. Είναι οι ίδιες τιμές αυτή τη στιγμή. Τέθηκε το ερώτημα στον. Εγώ λάδι. Ναι, εντάξει. Αλλά εγώ δεν πίνω κιόλας, οπότε δεν μπορώ να. Ναι, μόνο από το τέτοιο των τιμών. Ναι. Το θέτουμε το ζήτημα προφανώς. Τέθηκε το ερώτημα και επειδή πάντα κάποιοι από εμάς, ειδικά εμείς, βλέπουμε τα ζητήματα με μιζέρια, Κωνσταντίνε. Εγώ το έχω αυτό. Και ποτέ δεν βλέπεις την κρίση μια ευκαιρία. Ποτέ δεν βλέπεις τη θετική πλευρά της κρίσης. Καλά, εγώ τη βλέπω λίγο. Επειδή ως entrepreneur θέλω να βλέπω λίγο και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή με νοιάζει και τι σκέφτεται ο λαός, αλλά μέχρι ένα σημείο. Ναι. Να δούμε το βίντεο και να το σχολιάσουμε μετά. Κύριε Πρόεδρε, το λάδι κοντεύει. Ναι, το λάδι. Έχετε υπόψη σας ότι η νεολαία κάνει πλάκα στο Twitter, το ονομάζει Black Label το λάδι. Αλλά κοιτάξτε, έχει φτάσει γιατί, η τιμή όμως, του. Γιατί καταρχάς, να εξηγήσουμε ότι οι τιμές του λαδιού είναι παγκόσμιες τιμές. Και έχουν πολύ να κάνουν με την προσφορά και τη ζήτηση και τη δυναμική της παραγωγής σε άλλες χώρες, κυρίως στην Ιταλία και στην Ισπανία. Να πούμε επίσης ότι αυτό που, επειδή η Ελλάδα είναι εξάγει λάδι, ότι αυτό που είναι πρόβλημα για τον καταναλωτή είναι όφελος για τον παραγωγό. Άρα δεν είναι τουλάχιστον, δεν είναι περίπτωση φυσικού αερίου όπου όλα τα λεφτά πηγαίνανε στη Ρωσία και σε αυτούς που παράγουν ένα προϊόν το οποίο δεν διαθέτουμε. Όμως δεν απαντάει. Καταρχάς να πούμε ότι είναι παγκόσμιο το θέμα, όπως όλα τα αρνητικά. Προφανώς. Δηλαδή, ό,τι θετικό υπάρχει το οφείλουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ό,τι αρνητικό υπάρχει το οφείλουμε στη διεθνή συγκυρία. Ναι. Τώρα. Μετά λέει κάτι εκεί πέρα, γενικά οικονομικά, είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Mm-hmm. Όλα, κάθε προϊόν, κάπου εκεί πάει, εκεί πέρα προσφορά, ζήτηση, κάνουμε εξαγωγές σκυλαδιού, οπότε, ναι, οπότε μένουν λιγότερα στη χώρα, υποθέτω, προσπαθώ να μεταφράσω κάπως να βγαίνει αυτό που λέει. Σου λέει, κάνουμε εξαγωγές, ναι. Οπότε, αυτό που είναι αυτό που λέει η τουρκική παροιμία, αλλιώς σκέφτεται το αρνί και αλλιώς ο χασάπης, σου λέει, αυτό που είναι πρόβλημα για τον καταναλωτή, για τον παραγωγό είναι πολύ μεγάλη χαρά. Και αυτό, παιδιά, να το σκέφτεστε πάντα. Δηλαδή, εσύ δεν έχεις να βάλεις λάδι στη σαλάτα. Δεν έχεις να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητο. Θα σκέφτεσαι ότι αυτό που είναι πρόβλημα για σένα, ταυτοχρόνως σε έναν άλλον άνθρωπο τον κάνει ευτυχισμένο γιατί κερδίζει περισσότερα. Όπως τις πετρελαϊκές εταιρείες στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό που αύξησαν τα κέρδη τους. Καταλάβατε. Στην τράπεζα. Εσένα σε παίρνουν οι εισπρακτικές, αλλά ο τραπεζίτης την ίδια στιγμή γεμίζει την κοιλιά και το πορτοφόλι του. Οπότε αυτό που λέει, τι σου λέει, μη σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου. Ο εαυτός, δεν βαρέθηκες να σκέφτεσαι μόνο τον εαυτούλη σου. Θα το σκεφτείς πιο σφαιρικά, πιο ολιστικά. Πιο ολιστικά θα το σκεφτείς. Η αυξημένη τιμή σε κάτι το οποίο είναι είδος πρώτης ανάγκης. Ακριβώς, γενικά. Ικανοποιεί τον επιχειρηματία τον που το πουλάει. Άντε, μπράβο. Δεν χρειαζόταν να το πει κάποιος αυτό. Δηλαδή φτάνει πια με τον κόσμο που θέλει να βάζει λάδι στο φαγητό του. Άρα τι έχουμε, έχουμε σχροκέρδια. Γιατί αν έχουμε σχροκέρδια, πρέπει να ελέγξεις αν αυτό είναι παγκόσμια κρίση. Τι ρωτάω και εγώ τώρα. Και είναι παγκόσμια κρίση, είναι ελληνική κρίση, είναι πληθωριστική κρίση. Κερδίζει κάποιος από αυτό και βγάζει περισσότερα. Τι συμβαίνει. Δεν γίνεται να συμβαίνουν όλα μαζί. Όχι ρε παιδί, μας λέτε ότι είναι. Είναι σαν την παγκόσμια κρίση με τα υπερκέρδη των παρόχων. Λέει, είναι ορθολογικό στα μάτια των υπέρμαχων του καπιταλισμού. Ευχαριστούμε, ναι. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Ότι την ώρα που εσύ ασχολείσαι με το αν μπορείς να αγοράσεις λάδι, είναι ο άλλος που σου λέει, ξέρεις τι καλό που κάνει στον επιχειρηματία που ακριβένει. Και επίσης, λέει, και στην Ιταλία και στην Ισπανία που επίσης παράγουν λάδι, και λες, αφού είναι παγκόσμια αυτή η κρίση, εμείς που το παράγουμε εδώ πέρα και δεν το εισάγουμε, δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρνουμε λίγο καλύτερα για τις ετοιμές? Όχι. Όχι, σου λέει, το εξάγουμε. Θα πρέπει να σκέφτεσαι ότι αυτές οι υψηλές τιμές, την ίδια στιγμή που εσένα σε στεναχωρούν, κάποιον άλλον τον κάνουν να χαμογελάει. Και σκέψου, κοιμήσου με αυτό το χαμόγελο στη σκέψη. Σκέψου δηλαδή τον λαδέμπορα που λέει, ώρε 15 πήγε το λάδι. Και την άλλη μέρα θα πάει 16, 17, 18, 28 ευρώ και θα πρέπει όλο και περισσότερο να χαίρεσαι, γιατί ο ίδιος λαδέμπορας θα κοιμάται όλο και πιο ευχαριστημένος. Απλώς παιδιά, μην σκέφτεστε μόνο τον εαυτό σας. Αυτό να πούμε. Ναι, να πούμε επίσης ότι είπε ότι είμαστε σε μια πιο δύσκολη φάση στο θέμα της ακρίβειας. Να θυμίσω ότι η ακρίβεια θεωρείται παροδικό φαινόμενο εδώ και 2 χρόνια από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο σχόλιο εδώ στο chat για τον ότι χάνουμε εμείς, κερδίζει ο παραγωγός σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Ο μέσος όρος ευτυχίας παραμένει ο ίδιος. Αυτό πάντα ισχύει. Δηλαδή. Μονίμως, αν υπήρχε μέσος όρος ευτυχίας, ναι, θα ήταν πάντα στα ίδια επίπεδα. Και τι άλλο έχω να σχολιάσω εδώ. Έχω να σχολιάσω το μήνυμα στις πολυεθνικές. Έστειλε μήνυμα, παιδιά, στις πολυεθνικές ο Πρωθυπουργός, υποσχόμενος ελέγχους πάταξης της εσχροκέρδειας. Και λέει, κατά λέξη, and I quote, στέλνω μήνυμα και στις πολυεθνικές. Τσακατσακτός, φαντάζεσαι να στέλνει μήνυμα. Αν νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι μπανανία και θα πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε τεράστιες τιμές, είναι βαθιά νυχτωμένοι. Κάντε υπομονή και θα δείτε τι είναι αυτό που τους περιμένει. Δεν είμαστε κορόιδα. Είναι προβληματικό το σημείο που πρέπει να τονίσεις ότι δεν είναι η χώρα που κυβερνάς μπανανία. Δηλαδή ήδη όταν πρέπει να το ξορκίσεις αυτό, είμαστε σε ένα σημείο ας πούμε προ-μπανανίας. Δεν φαντάζομαι ο Μακρόν να πρέπει να πει, παιδιά, η Γαλλία δεν είναι μπανανία. Π.χ. Εντάξει μωρέ, εγώ νομίζω ας ηρεμήσουμε λίγο και με την επιθυμία μας αυτή κάθε φορά να απαντάμε σε αυτές τις κριτικές με το να διαχωρίζουμε τη θέση μας από φτωχότερες χώρες. Δηλαδή περιγράφουμε με αυτόν τον τρόπο υποτιμητικά χώρες, αρχικά χρησιμοποιούνταν λέει για την Ανδούρα και το Κονγκό. Περιγράφει υποτιμητικά αυτές τις χώρες που λιμένονται τις παραγωγικές τους πηγές οι ελίτ και έχουν τεράστια ανισότητα. Εντάξει τώρα, μη μεγαλοπιάνεσαι κι εσύ. Εντάξει, δεν είναι. Καταλαβαίνω το πώς υπάρχει ένας υφέρπον ρατσισμός σε κάθε ταλαιπωρημένο άνθρωπο που όπως τρώει τις σφαλιάρες ψάχνει να βρει πού να τις δώσει σε κάποιον κοιτώντας προς τα κάτω. Το καταλαβαίνω, αλλά ας ήταν λίγο πιο προσεκτικός. Είδαμε πως πήγε αυτό και με την ενημέρωση, την θέση 107 ή 108, που είχαμε αυτή την αντίδραση πάλι, ότι τι μας πέρασες. Τι σας πέρασα δεν είναι. Ας πούμε τι συμβαίνει. Αντί να λέμε τι πιστεύεις ότι είσαι, ας δούμε τι συμβαίνει. Αυτή είναι μόνο η απάντηση. Ναι, από πού προέρχεται η λέξη μπανανία, παρεπιπτόντως, το Banana Republic είναι, σωστά? Ναι. 1904, ο Χένερ, ένας Αμερικανός συγγραφέας, την πρωτοχρησιμοποίησε για να περιγράψει την Ονδούρα και την Κώστα Ρίκα και τον τρόπο με τον οποίο τις εκμεταλλευόνταν οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε. Έτσι. έτσι διαβάζω, αλλά να καταλάβουμε κυρίως αυτό. Η βασική μου δηλαδή αντίδραση όποτε ακούω ένα τέτοιο επιχείρημα είναι, εντάξει, άραξ, μη μεγαλοπιάνεσαι. Ηρέμησε, ψυχραιμία, δεν έχουμε όλη την ίδια άποψη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία μας. Ευτυχώς όμως η χώρα έχει αντιπολίτευση. Ωχ, αμάν. Τι θες τώρα. Λοιπόν, η αντιπολίτευση, νομίζω ότι το πιο επιτυχημένο σχόλιο για τον Κασελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, το έγραψε ο Γκέζος, ο συγγραφέας, που είπε ότι είμαστε στη φάση που είναι πιθανό ο Κασελάκης να γράψει «Παιδιά, τελικά δεν θα γυρίσω πίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα περάσαμε μαζί, τις ωραίες και τις δύσκολες στιγμές. Επιστρέφω στη ζωή μου». Το θεωρώ πιθανό αυτό. Το θεωρώ πιθανό. Έχω την εντύπωση ότι πραγματικά στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν μπλέξει με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πολυψύνεται να ασχοληθεί. Αυτό συμβαίνει με τον Κασελάκη. Δηλαδή, ανακαλύψαμε εκ των υστέρων, αφού έστειλε το βίντεο που έλεγε «Λυπάμαι που δεν είμαι εκεί» στις εκλογές. Φάση. Σε πρωτοχρονιάτικο τραπέζι δεν το δέχεσαι αυτό. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, πάρτι, εντάξει. Αλλά πρωτοχρονιάτικο τραπέζι που μετράς. Ναι. Την αναλογία με το πάρτι την είχες κάνει, αλλά το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Όχι, δεν το δέχεσαι. Είναι πολύ. Τι θα κάτσεις να κινηθείς. Όχι. Είναι πολύ. Θα πας την πρωτοχρονιά. Θα πας κάπου αλλού. Ναι. Πες, πού προτίμησες. Ναι. Πού προτίμησε. Και μαθαίνουμε εκ των υστέρων ότι θα παντρευτεί. Εγώ δεν θέλω να σταθώ. Ανοίγει μια κουβέντα. Δεν είμαι βέβαιος ότι την παρακολουθώ στις νομικές της λεπτομέρειες, για το αν είναι σωστή ή λάθος η στρατηγική του να πάει να κάνει τον γάμο αυτόν στο εξωτερικό. Διάβαζα τις αναρτήσεις του Βασίλη Σωτηρόπουλου, που προφανώς γνωρίζει το θέμα, που έλεγε ότι όταν θα επιστρέψει και δεν θα αναγνωριστεί ο γάμος του, γιατί έτσι συμπεριφέρονται οι ελληνικές αρχές κατά παράβαση του ενωσιακού δικαίου, θα δοθεί μεγάλη ορατότητα και δημοσιότητα σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν άνθρωποι σε πολύ μειονεκτικότερη θέση, χωρίς την προβολή του ίδιου του Κασελάκη. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Αυτό είναι το σενάριο της μεγαλύτερης κατανόησης. Να πω δύο άλλες σκέψεις. Η μία, ότι εκείνος κάνει κάτι το οποίο αφορά τη δική του ζωή, και δεύτερον ότι είναι μια στιγμή που θα ήταν πολύ χρήσιμο περισσότεροι άνθρωποι στον ΣΥΡΙΖΑ να συζητούσαν για το κρισιμότερο ζήτημα, που είναι η αλλαγή πλεύσης του ΣΥΡΙΖΑ, η ακόμη αποφασιστικότερη στροφή του προς το Ισραήλ από αυτό που ήδη είχε συνελεστεί επί Τσίπρα. Και αυτό τη στιγμή που συντελείται ένα τρομακτικό, ανατριχιαστικό έγκλημα για μια ακόμη φορά σε βάρος του λαού της Παλαιστίνης, και σε κάνει κάπως να ταράζεσαι ο τρόπος με τον οποίο σταδιακά έχουμε συμφιλειωθεί με μια αντιπολίτευση η οποία έχει αλλάξει ύφος και προτεραιότητες σε βαθμό που είναι αγνώριστη. Ακόμη και αυτή που ήταν, με όλους τους συμβιβασμούς του ΣΥΡΙΖΑ, τα μνημόνια και αυτά. Δηλαδή, είχαμε, τώρα ο Κωστής Παπαϊωάννου, είχαμε έναν Κασελάκη να μιλάει στον ΣΕΒ και να είναι δεξιά από τον Σταύρο Θεοδωράκη, να είναι πιο δεξιά από το ποτάμι. Και τώρα έχουμε σε μια συγκυρία πάρα πολύ κρίσιμη για ένα ζήτημα πολύ ευαίσθητο εδώ και πάρα πολύ καιρό για την αριστερά, για ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ να συζητάει για το γάμο του. Διάβασα δηλώσεις Δώρα Σαβιέρη, θα γίνει το γλέντι στην Ελλάδα. Θα υπάρξει γλέντι στην Ελλάδα, σε κάποια κριτική περιοχή θα γίνει το γλέντι, και εντάξει, δεν θέλω να απολογηθώ ότι είμαι απέναντί του σε αυτό. Προφανώς είναι μια ατζέντα την οποία απολύτως συμμερίζομαι, αλλά νιώθω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε αυτό το πράγμα, εμένα με σοκάρει κάπως. Με σοκάρει γιατί νιώθω ότι κάπως τίθεται ως ένα δίλημα. Ότι είναι ένας κόσμος ο οποίος ζει ως μικρόκοσμος κάπου αλλού. Ζει, δηλαδή, είναι εντελώς άλλες οι προτεραιότητες. Δηλαδή, δεν υποτιμώ την πολιτική διάσταση των δικαιωμάτων. Λέω ότι αυτή τη στιγμή με δεδομένη την πολύ χλιαρή, την ερόβραστη στάση που έχει κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο έγκλημα που συντελείται, σε πρώτη φάση προκλητική, στη συνέχεια ερόβραστη, μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχει κόσμος με τον οποίο θα θεωρούσε ότι αυτό είναι ένα από τα ζητήματα στα οποία έχουμε μια συμφωνία, αλλά δεν έχουμε. Ναι, μιλάμε προφανώς για την κεντρική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό που, για το έγκλημα πολέμου στο νοσοκομείο και για την απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης Χαμάς και για όλο το γενικότερο και το πόσο έμφαση έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ κεντρικά. Εγώ έχω δει πολύ καλές δηλώσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και αναρωτιέμαι γιατί δεν το βλέπω αυτό στο κεντρικό ΣΥΡΙΖΑ και το γράφουν και από κάτω. Να πούμε, η δήλωση του Αλέξη Χαρίτση για παράδειγμα, δύο δηλώσεις του Νάσου Ηλιόπουλου. Και σωστά του γράφω, πείτε τα και στο κόμμα να βγάλει μια τέτοια ανακοίνωση, ας πούμε. Και λοιπά. Καταλαβαίνω ότι τώρα, okay, αυτοί δεν ξέρω, θεωρούνται, ήταν υποστηρικτές της Αχτσιόγλου, μπορεί να θεωρηθεί υπέρ της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να δούμε και τα κείμενα της υπέρ των Παλαιστινίων από τους νικητές, από το φως, και να κρίνουμε. Αλλά πέρα από αυτό το γενικό, υπάρχει το γενικότερο ζήτημα για μένα, και το λέω έτσι πολύ, το είπα στον Κωνσταντίνο. Μου μοιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ως στελέχη, μέλη, άνθρωποι με ενδιαφέροντα και ιδεολογία κλπ. Μου βγάζει μια πάρα πολύ μη σοβαρή εικόνα. Μου βγάζει γελοιότητα αυτή τη στιγμή. Γενικά, όχι σήμερα. Γενικά, εδώ και μέρες. Είναι πολλά αυτά που έχουν μαζευτεί. Η ομιλία στο ΣΕΒ. Δηλαδή, πάει ο άλλος, μιλάει στο ΣΕΒ και το μισό κόμμα λέει: τι είπε, παιδιά, πού είμαστε, σε ποιο κόμμα είμαστε, τι συμβαίνει, πότε τα συζητήσαμε αυτά, πότε τα αποφασίσαμε αυτά. Εντάξει, είχε γράψει για stock options σε ένα bullet, σε ένα συγκρότηση. Είναι στο εξωτερικό, στέλνει μήνυμα από τη Νέα Υόρκη. Ξαφνικά βλέπουν. Στις εκλογές. Ξαφνικά φαντάζομαι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουν το μήνυμα και λένε: πού είναι αυτό, πού πήγε, γιατί είναι εκεί. Όλο αυτό το κλίμα. Χθες αποφάσισαν, γιατί αυτό είναι ο λόγος που το συζητάμε σήμερα, για συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Το συνέδριο ήταν να γίνει τον Οκτώβριο, τώρα πήγε Φεβρουάριο. Ναι, αυτό είναι. Βγαίνει ο Αποστολάκης, ας πούμε, το ρωτάνε τι θα κάνετε, θα υποστηρίξετε δεξιούς υποψηφίους. Λέει, δεν ξέρω, με ρωτάτε. Και ποιο να ρωτήσω. Τους κάνει πλάκα η ομάδα αλήθειας. Επειδή βγαίνει ο αντιβασιλέας, ας πούμε, το νούμερο 2 του Κασελάκη και λέει δεν ξέρω. Δεν είναι σοβαρό κόμμα αυτό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Δηλαδή, και αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί μέχρι το Φλεβάρι. Ναι, και πιο μετά. Θα συνεχιστεί και πιο μετά. Απλώς καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα τώρα, ότι οι απόψεις δεν παράγονται με κάποια μορφής επεξεργασία που να αξιοποιεί τις απόψεις που έχουν προηγηθεί ως επίσημες θέσεις του κόμματος. Αυτό που γίνεται είναι ότι ο Κασελάκης είναι λίγο στο καφενέ, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι στο καφενέ, είναι σε κάποιο cocktail party. Είναι το αντίστοιχο του καφενέ για έναν άνθρωπο που έχει, πώς να το πω, περγαμηνές μιας κοινωνικής καταξίωσης στον κόσμο του χρήματος, οι οποίες είναι τελείως αδιάφορες για μένα. Τελείως αδιάφορες. Τι τον θέλουμε δηλαδή. Να τον πάρουν, δηλαδή, ξέρω εγώ, τα πεθερικά του ας το πούν αυτό, ρε παιδί μου, ότι είναι καλός γαμπρός, ας πούμε, για να πούνε μπράβο, έχει λεφτά. Αλλά για μας που συζητάμε πώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί ένα κομμάτι που αυτοαποκαλείται αριστερό και μεταφέρει τις απόψεις και τις επεξεργασίες γι' αυτό, ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα. Είναι προκλητικό ότι συζητάμε για τα ατομικά του επιτεύγματα στην οικονομική ζωή, λες και είμαστε σε ελληνική ταινία της δεκαετίας του 60. Τι με νοιάζει, είναι γελία και όταν τα λέει ο Μητσοτάκης αυτά. Και εφόσον είναι γελία όταν τα λέει ο Μητσοτάκης, είναι επίσης γελία όταν τα λέει ο Στέφανος Κασελάκης. Και λέω ότι ενδιαφέρει αυτό ακριβώς επειδή είναι μια συγκυρία όπου τα πράγματα είναι ζόρικα. Είναι ζόρικα από όλες τις απόψεις. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα σημαντικό και πάρα πολύ φορτισμένο θέμα η Παλαιστίνη. Και λες, εντάξει τώρα, δεν είναι, μπορεί τα κανάλια μπορεί να χαίρονται με αυτό. Όχι μπορεί, χαίρονται. Παίζουν συνεχώς την ιστορία. Συνεχίζεται. Ξέρω εγώ. Φαντάζομαι ότι και ο κόσμος το βρίσκει πολύ εξωτικό να συζητάει έτσι, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατό να βγάζει αυτό το μήνυμα σωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, σοβαρευτείτε λίγο. Δεν είναι. Και είπαμε Παλαιστινιακό στο ΣΕΒ. Τώρα υπάρχει, ξαφνικά βγάζει μια πρόταση για 13 περιφερειακά συνέδρια πριν το μεγάλο συνέδριο. Και λες, ωραία, μια χαρά. Πρώτον, εσύ που θα είσαι, επιφαντάρος, από ό,τι έχουμε καταλάβει, το Νοέμβριο. Δεύτερον, αυτά τα συνέδρια, αυτά που θα γίνουν, τα think tanks που θα αποφασίζουν το ένα και το άλλο, μετράνε αυτά ή μετράνε οι δικές σου θέσεις? Δηλαδή για τα εργασιακά, ποιος θα αποφασίσει, εσύ που λες για τα stock options ή ότι πει το think tank που θα σου πει για συμβάσεις, για συλλογικές συμβάσεις και δεν ξέρω εγώ τι, και θα σου πει ότι δεν δουλεύει το trickle down, καλώς ήρθες στον πραγματικό κόσμο. Που ελπίζω να πει αυτό το think tank, γιατί ο πιο σοβαρός αυτό θα σου πει. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ναι, και γενικά αν έχεις έναν άνθρωπο που μια δεν μπορεί, μια είναι εδώ, μια είναι εκεί, μια τώρα παντρεύομαι, τώρα πάω φαντάρος. Παιδιά, όταν ακούτε πολλές δικαιολογίες, δεν θέλει ο άλλος. Γι' αυτό σας λέω ότι θα φύγει. Εγώ σας προετοιμάζω ότι θα φύγει, γιατί αυτά συμβαίνουν. Λες να βγούμε, δεν μπορώ, θα πάω. Έχει ο θείος μου βάφει το σπίτι του και έχω πει να πάω να βοηθήσω. Εντάξει, πήγαινε να βοηθήσει το θείο σου να βάψει το σπίτι του. Και μετά την επόμενη εβδομάδα είχαμε πει με τα παιδιά να πάμε να δούμε τον Ολυμπιακό. Πήγαινε να δει και τον Ολυμπιακό. Εντάξει, άμα σου λέει συνεχώς δικαιολογίες, δεν θέλει. Πώς να σας το πω. Δεν θέλει ο άνθρωπος. Καταλάβατε, σου το λέω εγώ να σας προετοιμάσω, γιατί. Αυτές οι αναλογίες με καθημερινότητα πάντα μου αρέσουν στην εκπομπή, γιατί μοιάζουν. Μερικοί πιστεύουν ότι η πολιτική είναι απρόσιτη. Πολιτική με ήττα. Απρόσιτη γενικά ως τομέας. Αλλά άμα το βάζεις με πραγματική ζωή, το άλλο το καταλαβαίνει πιο εύκολα. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν. Ναι, θα πάει τώρα. Ναι, αυτό που λέμε. Και το πρόβλημα είναι ότι θα συνεχιστεί. Δηλαδή πάλι θα στέλνει, θα βγαίνει κάποιος, θα κάνει κριτική. Παιδιά, το συνέδριο, παιδιά, η θέση μας εκεί. Θα απαντάει η Αυγέρη και θα λέει όποιος δεν θέλει να φύγει. Θα τους μαλώνει ο Αποστολάκης. Θα στέλνει βιντεάκι ο Κασελάκης. Τουλάχιστον όταν εκλέχθηκε. Και ένα τελευταίο τέτοιο. Εγώ περίμενα και ήμουν απεσιόδοξο. Περίμενα τα βιντεάκια του influencing, θα τρέχω εγώ στην Ελλάδα κλπ. Ούτε αυτό δεν θα έχουμε. Ούτε το τρέχω στην Ελλάδα και βγάζω βιντεάκια δεν θα έχουμε. Προς το παρόν είμαστε στο. Είμαι Νέα Υόρκη, βγάζω βιντεάκια. Μετά θα πάμε το. Είμαι στρατόπεδο, βγάζω βιντεάκια. Λοιπόν. Βουλή δεν το συζητώ. Δεν θέλουμε να κακοκαρδίσουμε τους φίλους και τις φίλες που τον υποστηρίζουν. Οι μόνοι που θέλουμε να κακοκαρδίζουμε εδώ πέρα είναι οι κουκουέδες. Θα βάλω απαγόρευση στο. Δεν μπορούμε να μπανάρουμε σχόλια με λέξεις κλειδιά. Μπορεί, έχει αυτή τη δυνατότητα τώρα. Καλά που το είπες. Καλά που το είπες. Για να πω. Τη λέξη κουκουέ θα βάλουμε. Βάλουμε κουκουέ, ό,τι να σβήνει τα σχόλια που περιλαμβάνουν και θα βρίσκουν συνθηματικά για να το περιγράφουν. Κουκουέ, περισσό, αυτά. Θα βάλουμε τα βασικά. Το κουκουέ προφανώς έχει την καλύτερη θέση για το Παλαιστινιακό που εκφράζεται μέσα στη Βουλή. Δηλαδή είναι όαση τώρα να ακούς, άκουγα τη χθεσινή ομιλία του Θανάση Παφίλη και γενικά η θέση του ΚΚΕ και οι πρώτοι που βγάλαν την ανακοίνωση για το νοσοκομείο και για τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ και λοιπά, έπρεπε, πρέπει να το πούμε και από εδώ. Είναι. Και φαίνεται. Και στα δύσκολα βγάλανε επιθετική ανακοίνωση. Δηλαδή στην πρώτη φάση, που ήταν η φάση της καταδίκησης, η οποία ήταν. Και στα δύσκολα και δέχτηκαν και τις επιθέσεις από τον μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Να ορίστε, αυτοί δεν καταδικάζουν αρκετά. Και όλα αυτά και ξέρουμε, είναι πάγια θέση, είναι από τις πιο σωστές θέσεις και χθες πρωταγωνίστησαν στο. Γνώμη για την κριτική του ΚΚΕ στο Μέρα, είναι πάντα κάτω από τη ζώνη, παιδιά. Είναι πάντα κάτω από τη ζώνη. Είναι από τις πολύ κακές, πλευρές του ΚΚΕ. Επίσης, σε αυτό που λέμε, υποθάνως εντός της Βουλής, ότι είναι μια πολύ καλή φωνή για το ζήτημα της Παλαιστίνης. Εκτός της Βουλής, επίσης το Μέρα 25 έχει κρατήσει πάρα πολύ σωστή στάση. Το είπα περισσότερο όχι για να βγάζουμε να μετράμε στάσεις, ναι, να το διευκρινίσω. Είναι και εντάξει, και οργανώσεις εξοικονομιστικές αριστεράς μπορούν να πούν τα ίδια πράγματα. Το να ακούγονται μέσα στη Βουλή έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, ειδικά όταν ακούγονται απέναντι σε όλη την υπόλοιπη οχλαγωγία. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει, αλλά τέλος πάντων αυτά. Λοιπόν. Για το Μέρα, εγώ δεν το έχω δει. Ξέρω ότι έβγαλε μια θέση το Μέρα που δεν, περί ενός κράτους κλπ. Δεν με ακούς και καλά, δεν είμαι ειδικός. Δηλαδή η θέση είναι για δύο κράτη. Δεν ξέρω τώρα πώς θα μπορούσε να γίνει το να είναι ένα ενιαίο κράτος όλο αυτό. Αλλά δεν το έχω δει. Το λέω πολύ ειλικρινά. Λοιπόν. Σε αντίθεση και τελευταίο. Θα σας αρέσει. Πάλι, και αυτό. Θα μ' αρέσει, για πες. Βλέπεις την έκφραση του ΚΚΕ σε κάποια ζητήματα και απ' την άλλη βλέπεις την Πλεύση Ελευθερίας να διαγράφει βουλευτή γιατί είναι δεξιόστροφος. Πόσο πια. Επίσης, έβγαλε ανακοίνωση για την Παλαιστίνη. Αυτό δεν το έχω δει. Ξέρω ότι ασχολούνται, έχουν τα ιστορικά τους στην πλεύση αυτή την περίοδο. Ψήφισαν η κοινοβουλευτική ομάδα, διέγραψε ένα μέλος και δεν το. Και από έχουν θέμα είδα, με την έδρα. Ναι, και, αλλά υπέρ του μέλους ψήφισε η μητέρα του, που επίσης είναι βουλευτής. Γιατί... Έχουν μαμά και γιο στο, στους λίγους βουλευτές που εξέλεξαν. Έχουν μαμά και γιο. Δεν το είχα παρατηρήσει αυτό. Ναι. Δεν το είχα παρατηρήσει. Εντάξει. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι λείπει πάρα πολύ από εκεί. Αυτό είναι ένα κενό το οποίο δεν το καλύπτει η πλεύση ελευθερίας. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Ότι θα χρειαζόμασταν με τους πόρους που δίνει η Βουλή επεξεργασίες για κρίσιμα θέματα ώστε να υπάρχει μια φωνή. Αυτό είναι ένα κενό που δεν το καλύπτει. Επειδή έκανα κάτι σημαντικότερο εκεί που είπα και... Λοιπόν... Ευτυχώς δεν το διάβασα ολόκληρο. Η θέση της πλεύσης είναι για το τέτοιο και είναι και η ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την τραγωδία του Παλαιστινιακού λαού και λοιπά και ενάντια στη φωταγώγηση της Βούλης. Το λέω ότι παίζει περισσότερο, ότι παράλληλα είναι το ιστορικό του ζήτημα που προφανώς επισκιάζει το όποιο αντιπολιτευτικό έργο. Τα κουκουέ με θέση στο μέσο του ΜΕΡΑ25 είναι σαν να λέει πως Έλληνες είναι μόνο οι λευκοί χριστιανοί. Λοιπόν, μην μπούμε στην κουβέντα αυτή. Κλείνει και το chat, όταν κλείνουμε και εμείς, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να τσακώνεστε. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Αύριο στις 2 και 10 θα είμαστε πάλι εδώ πέρα. Ως τότε να βρείτε κάποιο άλλο μέσο, να μπορείτε να τσακώνεστε, να δίνετε ραντεβού στα σχόλια για να τσακώνεστε για το κουκουέ. Φιλάκια. Γεια σας.